kerrasta olikin jo kulunut tovi. Miten tästä voikaan tulla näin hyvä olo? Kun punaista kultaa vuodatti lovi, sai lohtua poika polo.